Radio 1, 12 uur. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Van de VS tot Nederland. Op veel campussen van universiteiten wordt gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza. En voor een staakt het vuren gedemonstreerd. In Nederland werd een protestkamp vannacht door de politie ontruimd en werden 125 mensen aangehouden. Zometeen een gesprek daarover in de Nieuws-BV. Maar nu eerst. Poetin is opnieuw president. Meer daarover in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, in het grote Kremlin-paleis in Moskou is Vladimir Poetin met veel ceremonieel opnieuw geïnaugureerd. Met het afleggen van de eed op de grondwet begint hij aan zijn vijfde ambtstermijn als president, die tot 2030 zal duren, en dan is hij 77. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, hoe zag de ceremonie eruit? Geert, hoor je mij? Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Nee. Geert is even niet... Geert, toch, je bent er. He, voor Poetin is het al routine geworden natuurlijk. Hallo. Oké, we gaan even door met het volgende bericht. We komen straks misschien terug met Geert Groot-Koerkamp. Na de ontruiming van het pro-Palestina-kamp in Amsterdam vannacht zitten nog 4 mensen vast. 1 voor belediging en 3 voor openbare geweldpleging. Zo'n 100 studenten hadden gisteren bij een gebouw van de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland tenten opgezet en barricades gebouwd. 'S Avonds werden ze aangevallen door tegendemonstranten. Rond 3 uur vannacht besloten de politie het tentenkamp te ontruimen, omdat de situatie onveilig zou zijn. 140 mensen werden opgepakt. 1 agent raakte gewond, hij heeft gehoorschade opgelopen. De 2 belangrijkste toegangswegen naar de Gazastrook zijn afgesloten, waardoor humanitaire hulp het gebied niet meer in kan, zegt de woordvoerder van de Verenigde Naties. Israël heeft met een militaire operatie de overgangen bij Rafah en bij Kerem Shalom veroverd. Volgens topman Lerke van de Verenigde Naties zijn er nauwelijks voorraden in de Gazastrook en wordt alles wat binnenkomt direct gebruikt. Volgens hem dreigt de humanitaire hulp op deze manier snel tot stilstand te komen. In een vergaderruimte van de Poolse regering is mogelijk afluisterapparatuur ontdekt. Er stond voor vandaag een belangrijk overleg gepland in die ruimte. Correspondent Christian Pauwen, wat weet jij over die gevonden apparatuur? Ja, daar is nog veel onduidelijk over. Het werd gevonden in een vergaderruimte waar vandaag premier Tusk met ministers een afspraak heeft met commissievoorzitter von der Leyen. Dat is wel een belangrijk overleg. De echte details zijn nog niet helemaal dus duidelijk. Maar wat nu de Poolse krant Wyborcza schrijft, is dat het mogelijk gaat om een oud geluidssysteem wat gevonden is, waarvan gedacht werd dat het ook voor afluisteren zou kunnen worden ingezet. Dus we wachten nog op de details. Of het echt een spionagepoging is geweest, dat weten we dus niet. Nee, maar de ruimte was van tevoren blijkbaar wel grondig doorzocht. Had dat nog een speciale reden? We begrijpen dat dit een routinecontrole is voor dit soort vergaderingen, voor dit soort belangrijke overleggen tussen leiders. Maar wat wel natuurlijk zo is, dat Polen echt op scherp staat op het moment. Onlangs hebben we ook een waarschuwing gehad van de Poolse Binnenlandse Inlichtingendienst dat dat Polen een belangrijk doelwit is van Rusland, omdat het een hub is voor alle steun naar Oekraïne, alle militaire steun naar Oekraïne. En er zijn ook het afgelopen jaar meerdere incidenten geweest. Zo is er onder meer een netwerk opgerold dat rond het vliegveld van Rzeszów in de buurt van de Oekraïnse grens cameraapparatuur had neergezet en ook de treinen met hulpgoederen voor Oekraïne in de gaten hield. Nou ja, al met al houden ze in Polen dus wel rekening met dit soort spionageacties. Maar nogmaals, het zou ook kunnen dus dat wat hier vandaag speelt, iets heel anders is. En op die details wachten we dus nog. Christian Pauwen, dankjewel. De Amerikaanse luchtvaartinspectie FAA gaat opnieuw onderzoek doen naar de vliegtuigbouwer Boeing. Aanleiding is een melding dat vereiste controles op de 787 Dreamliner niet worden gedaan. De FAA startte kort geleden al een onderzoek naar hoe dit toestel in elkaar wordt gezet. Nu gaat het om inspecties van de toestellen die klaar zijn. Een medewerker zag dat de controle op de verbinding tussen de vleugels en de romp door meerdere medewerkers niet werd uitgevoerd, maar wel als voltooid werd genoteerd. Het kantoor van de Duitse Europarlementariër Kra in Brussel is doorzocht op verzoek van de Duitse politie. Een medewerker van de AfD'er Kra wordt verdacht van spionage voor China. Die medewerker zou allerlei documenten van het Europees Parlement aan China hebben doorgespeeld. Een Amerikaanse militair is gearresteerd in Vladivostok, in het oosten van Rusland. De man zou iets hebben gestolen van een vriendin waar hij op bezoek was. De twee kenden elkaar uit Zuid-Korea, waar de Amerikaan gestationeerd was. Hij had geen toestemming van het leger om naar Rusland te reizen. Bruine eieren verdwijnen uit steeds meer supermarkten. Bij Lidl zijn ze al een tijdje alleen witte eieren te krijgen. En Albert Heijn volgt in juli. Kippen die witte eieren leggen, leggen er meer en ze eten minder voer. En ook zouden ze minder snel andere kippen aanvallen bij stress, waardoor het dierenwelzijn beter is. Het NOS-journaal. Ja, we hebben nu weer verbinding met Moskou, waar Vladimir Poetin met veel ceremonieel opnieuw is geïnaugureerd als president. Met het afleggen van de eed op de grondwet begon hij aan zijn vijfde ambtstermijn als president. Tot 2030, en dan is hij 77. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, hoe zag de ceremonie eruit? Ja, het was voor Poetin al enige routine natuurlijk. Hij heeft het voor de vijfde keer nu gedaan. Het was een traditionele ceremonie in het grote Kremlinpaleis, waar hij de hand op de grondwet heeft gelegd. De eed heeft afgelegd en is geïnstalleerd als president. Daarna was er wat ceremonieel met kanonschoten, saluut. Ja. Een korte toespraak van Poetin. Wat deze ceremonie onderscheidde van de vorige was dat er nu ook familieleden, kinderen van soldaten die in Oekraïne vechten aanwezig waren. Dus Poetin heeft daar echt de nadruk op gelegd vandaag. Ja, en heeft hij verder nog iets bijzonders gezegd? Hij heeft zoals gezegd een korte toespraak gehouden. Dat is gebruikelijk. Daar heeft hij gezegd dat alle doelstellingen, de sociaal-economische doelen die hij zich heeft gesteld tot 2030, dat die behaald zullen worden. Dat het land eensgezind is, eendrachtig. Dat hij prees ook de militairen die in Oekraïne dus actief zijn. En hij had ook een boodschap voor het buitenland, voor het Westen vooral. Hij zei dat er nog steeds dialoog mogelijk was, ook met Westerse landen. Maar een dialoog op basis van gelijkwaardigheid en niet een dialoog waarbij de ene partij, het Westen, dus bepaalde voorwaarden probeert op te leggen aan Rusland. En het wordt zijn vijfde ambtstermijn. En liggen daar nog veranderingen in het verschiet? Volgens nog is daar geen enkele aanwijzing voor. Poetin heeft gezegd dat hij in 2030 Rusland tot de vierde economie van Europa wil maken. Hij heeft grootse plannen ook voor het opkrikken van het geboortecijfer, voor allerlei sociaal-economische verbeteringen. Maar op dit moment is er geen enkele indicatie dat de algehele lijn zal veranderen. Dus in Oekraïne aan het front zal er niks veranderen waarschijnlijk. En ook als je kijkt naar de binnenlandse situatie, de repressie tegen andersdenkenden, tegen mensen die niet eens zijn met wat er gebeurt in Oekraïne en ook in het land, in Rusland zelf, die repressie lijkt onverminderd door te gaan. Ja, en hoe reageerde de gewone Rus op zijn nieuwe termijn? De mensen die hier spreekt, die zijn over het algemeen tamelijk onverschillig. Hè, want het is natuurlijk de zoveelste inauguratie van Poetin. Er verandert niet echt iets aan het land. Poetin was president, is president en zal nog heel lang waarschijnlijk president blijven. Dus heel veel mensen hadden ook niet eens door dat vandaag die inauguratie was. En verwachten ook niet echt heel erg veel verandering op dit moment. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. In Zuid-Afrika wordt nog steeds gezocht naar ongeveer 50 bouwvakkers die onder het puin terechtkwamen nadat een appartementencomplex was ingestort. 5 bouwvakkers zijn omgekomen. Onder meer speurhonden en kranen worden ingezet in de hoop overlevenden te kunnen bevrijden. Er zijn stemmen onder het puin gehoord, zegt de burgemeester van de stad. In some of the cases they have been able to make cell phone contact with workers that are trapped. However, it's a complex site here, as you can imagine, the 5-story building collapsing. And therefore, to get through all of that concrete and the rubble that is there makes it very, very difficult. Nou, er is dus telefonisch contact geweest met iemand onder het puin. Maar het graven in de resten van het 5 verdiepingen tellende betonnen gebouw is erg moeilijk. Toen het appartementencomplex in aanbouw instortte, waren er zo'n 75 mensen aan het werk. Het is niet duidelijk waardoor het gebouw instortte. Bij een mesaanval in een ziekenhuis in het zuidwesten van China zijn zeker 10 mensen neergestoken, meldt het staatspersbureau Xinhua. Het persbureau zegt niets over dodelijke slachtoffers. Andere Chinese media zeggen dat er 2 doden zijn en dat er 23 mensen gewond zijn geraakt. Correspondent Gary van Pinksteren over de dader. Je ziet een mogelijke dader op die videobeelden, een man die een mes in zijn handen heeft. En je ziet ook dat die man door een aantal veiligheidsmensen of politieagenten wordt opgepakt en meegenomen. Dus die lijkt in ieder geval gearresteerd. Eén getuige die zegt van er zijn is minstens één, maar misschien meerdere artsen zijn er in dat ziekenhuis aangevallen. Ruim 70% van de vrouwen stopt eerder met het geven van borstvoeding dan gehoopt. En dat doen ze vaak omdat ze bang zijn dat de baby te weinig melk binnenkrijgt. En ook vinden ze borstvoeding vaak pijnlijk. Het voedingscentrum wil dat moeders beter worden begeleid. Dat geeft toch wel heel erg veel stress. En ik denk dat we daarin meer zorg nodig hebben. Dus vanuit de jeugdgezondheidszorg, vanuit kraamverzorgenden, maar ook betere toegang tot lactatiekundigen. Zodat deze moeders tips krijgen, zodat ze zo lang mogelijk door kunnen gaan met het geven van borstvoeding. Hulp van een lactatiekundige wordt nu in sommige gevallen bij een aanvullende verzekering vergoed. Het voedingscentrum wil dat die hulp in het basispakket komt. Het weer in het zuidoosten nog wat wolkenvelden, op andere plekken geregeld zon. De temperatuur ligt tussen de 14 graden op de Wadden tot 19 in het binnenland. Morgen lijkt het weer op dat van vandaag, maar dan is het wel iets koeler. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Vanavond, ja, je weet het, je kunt stemmen vanavond op de eerste 10 landen die deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Maar goed, in juni kun je ook stemmen, maar dan in de Europese verkiezingen. Daarom tot die verkiezingen elke dinsdag de vraag aan Europa hier bij de Nieuwsbv. En vandaag, hoe ziet de dag van een Europarlementariër eigenlijk uit? Je hoort het allemaal zometeen. Rond 12:30 trouwens, de literatuur biedt best een ruime keuze aan boeken over of door transpersonen. Daar hoor je meer over in de Nieuwsbv. De Leesbv moet ik het eigenlijk noemen natuurlijk. Nu eerst ontruiming van protesten bij de Universiteit van Amsterdam. De Nieuwsbv. Want nadat op veel Amerikaanse universiteiten al geprotesteerd werd, volgde gisteren ook Nederland. Studenten hebben bij de Universiteit van Amsterdam een tentenkamp opgezet uit protest tegen de banden tussen de universiteit en Israël vanwege de oorlog in Gaza. Vannacht werd dit protestkamp ontruimd. Wat er precies is gebeurd, wat de studenten precies eisen en hoe de universiteit hierop reageert, dat ga ik bespreken met Raoul Kadijs en Carlos van Eck, beide studenten aan de UvA. En ook met Sarah Brakke, hoogleraar aan de UvA. Raoul, ik begin heel eventjes bij jou. Fijn dat je aan kunt schuiven hier over dit gesprek. Ja, jullie hadden je dus voorgenomen om te kamperen, hè, op het universiteitsterrein. Totdat jullie eisen zouden worden ingewilligd. Laten we even bij die eisen beginnen, Raoul. Wat zijn jullie eisen aan de UvA? Dankjewel. Onze eisen aan de UvA zijn heel duidelijk. We zien dat de UvA direct medeplichtig is in de genocide. En we vragen hun om die banden onmiddellijk te verbreken. En ook om open te zijn over de banden met Israëlische instituties. We hebben een WOP-verzoek liggen, wat niet is ingewilligd. En wij vinden dat het gebrek aan transparantie, aan de openheid met die banden, dat ons dit proces verhindert. Ja, dus jullie willen transparantie en jullie willen dat die banden worden verbroken met Israël. Of kort zo. Met Israëlische instituties die medeplichtig zijn in de genocide. Helaas zijn er heel veel die daadwerkelijk medeplichtig zijn in de genocide. Ook al zijn het kennisinstituten en andere, weet je, geaccrediteerde bedrijven, et cetera. Mm-hmm. Die in ons, in de Nederlands publiek oog, er normaal zijn. Maar er zijn genoeg mensenrechtenorganisaties, et cetera, die hebben gewoon bewezen dat datzelfde geld wat bijvoorbeeld uit Nederlands onderzoek geld komt, uiteindelijk terechtkomt, gebruikt wordt voor de onderdrukking van Palestijnen. Aha. Nou, kwam er vannacht in één keer een einde aan jullie actie. Jij was er toen nog? Ja, ik was er. Ja, wat gebeurde er allemaal precies, Raoul? Nou, wij hebben een vreedzaam kampement voor Gaza en wij eisen dat de universiteit naar die banden breekt. En wij hebben gezegd, wij blijven hier totdat die eisen worden ingewilligd. Wij hebben een geschiedenis van maandenlang protest, waar ons totaal niet een oor wordt verleend door de UvA, nog door een of andere media. Dus wat wij hebben gedaan is, we hebben gezegd, wij gaan niet weg. Wij blijven een vreedzaam kampement houden. Wij gaan hier tenten opzetten, wij gaan hier slapen. Dat is onze overtreding, zoals je het kan zeggen. Maar wij vinden dat die overtreding noodzakelijk is om een moreel en humanitair doel te bereiken. En wat er de politie's reactie en de UvA's reactie is geweest, zij hebben een buitenproportioneel gewelddadige reactie gehad. Het is ongelofelijk. Er zijn 2 bulldozers, 30 politiewagens, 10 ME-bussen en 4 politieboten en nog eens 3 andere bussen op ons gebeld. Wij zijn een groepje van 200 mensen. Wij hebben barricades gemaakt om gezorgd dat mensen om onszelf te beschermen. Er zijn bulldozers ingereden waar mensen heel dichtbij op stonden. Hmm. Politie is daardoor door die barricades gebroken, zijn links en rechts op mensen in gaan slaan die zich niet verweerden natuurlijk. Wij slaan onze armen in één. Wij schreeuwen, we are peaceful, what are you? En zorgen dat wij totaal geen politie aan. Ik weet allemaal hoe gevaarlijk dat ook is in legaliteit. En ik wil bij jullie geen geweld nogmaals. Maar we hebben genoeg videobeelden die nu uitgezonden worden naar verschillende mensenrechtenorganisaties, control, delete, et cetera. Omdat we vinden dit niet kunnen. Dit is buitenproportioneel politiegeweld. Ja. Wat goedgekeurd is door Halsema, de UvA, et cetera. Dit is onacceptabel. Ja. Je klinkt ook emotioneel eigenlijk ergens. Ja, kijk, het zijn mijn vrienden en kameraden die uiteindelijk, sommige mensen zitten nog in de gevangenis. Kijk, wij weten niet, de politie speelt spelletjes met ons. Dus als iemand wordt neergezet voor belediging, dan weet ik niet wat dat inhoudt. Want als we een deal met de politie bijvoorbeeld gemaakt, dat wij hebben gedeescaleerd, we hebben gezegd, wij zijn vreedzaam, alsjeblieft, ga niet op ons inslaan als een groep van 300 mensen. Mm. Laat ons vreedzaam weggaan, of in ieder geval vreedzaam gearresteerd worden. Uiteindelijk is de helft van de groep, mocht echt maar weggaan, en de andere helft is alsnog gearresteerd. Dat is niet het deal. Zeg maar, de politie speelt constant spelletjes met ons. Alhoewel de politie zegt dat die andere helft helemaal geen gehoor heeft gegeven aan hun oproep om te vertrekken. Nou, wij hebben nogmaals gezegd dat wij blijven. Mm-hmm. Maar indien ze ons arresteren, doen we dat liever geweldloos. Uh-huh. En daar heeft de politie geen gehoor aan gegeven. Carlos van Eck, student en ook lid van de Centrale Studentenraad. Jij was er gisteravond ook bij, hè? Maar jij stond buiten de barricade. Wat heb jij allemaal gezien? Nou, wij stonden inderdaad bij het solidariteitsdemonstratie die buiten de barricade stond. Mm-hmm. We zaten daar met heel veel mensen die natuurlijk niet gearresteerd wilden worden, maar wel nog steeds hun solidariteit willen tonen met het kampement. Mm-hmm. En wat er natuurlijk gebeurd is, is voordat die, dat een kampement, dat kamp is opengebroken door de politie, is eerst die solidariteitsdemonstratie weggeveegd. Met grote ME-inzet. Zodat uiteindelijk de mensen die solidair stonden met die mensen die nog in die plek stonden, niet konden weerzien wat er daadwerkelijk gebeurde. En niet konden zien hoe dat zou worden opengebroken. Mm-hmm. Dus is ook met harde hand toegeslagen. Ja, dus er was, dat is ook met harde hand gebeurd. Waren er in de tussentijd wel allemaal gesprekken tussen jullie en het bestuur van de UvA? Want die eisen lagen natuurlijk bij het bestuur. Nou, ik zou niet per se zelf weten wat. Kijk, ik weet dat er vanuit de Centrale Studentenraad en vanuit de ASFA, de Studentenvakbond, is er constant contact opgenomen met het college van bestuur. Mm-hmm. Ook vanuit de demonstratie en de blokkade zelf is dat gedaan. Zij hebben bijna geen gehoor gegeven aan de eisen of de eisen van de blokkade. Mm-hmm. Wat zij wel, ze hadden wel iets openbaar gezet, maar zij eisten eigenlijk dat zij niet konden, konden niet onderhandelen zolang die blokkade zou blijven staan. Zolang dat kamp Daar konden dus geen gesprekken plaatsvinden. En dat konden wij natuurlijk niet accepteren. Want de enige reden waarom ze naar ons luisteren is omdat we daar hebben gestaan met z'n allen. Ondertussen heeft ook de missionair minister van Justitie, Jessegus, gereageerd. Laten we even luisteren. Het is ongelooflijk zonde dat er zoveel politiecapaciteit en NW-capaciteit nodig is geweest. Het heeft niets met demonstreren te maken. Als je de boel gaat vliegen, als je mensen op de stokken gaat slaan, als je journalisten gaat belagen, dan ben je gewoon buurtuig en moet je aangepakt worden. Roel Kadijs, wat vind je van de reactie van de minister? Ja, typisch. Ze vingerwijzen. Nogmaals, als Jessegus zo braaf, zo dapper was geweest om naar ons toe te komen, te zien wat er gebeurt, dan zou ze zien dat het anders is. We hebben genoeg videomateriaal om het tegendeel te bewijzen. Jessegus praat uit een positie van privilege, waarin zij gewoon simpelweg iets kan zeggen op televisie dat mensen haar geloven. Wij hebben dat niet. Wij moeten het op de grond bewijzen. Maar dat is wat we gaan doen. Wij hebben video's, wij hebben de getalen en wij hebben de wilskracht. Nou heeft de directie van de UvA tot nu toe nog niet echt, hoe kan ik het zeggen, iets van een statement ingenomen. Laat ik het anders formuleren. Wij proberen de directie van de UvA te bereiken en de directie van de UvA kiest ervoor om niet deel te nemen aan dit gesprek. Ze hebben wel een geschreven statement bij ons aangeleverd en daarin staat: we betreuren ten zeerste dat het zo heeft moeten lopen. Demonstreren mag op de UvA, maar zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of sfeer van intimidatie. Ondanks dat de demonstratie op deze manier heeft moeten eindigen, wil het college van bestuur een brede discussie met de UvA-gemeenschap aangaan. En die zal in de komende weken plaatsvinden. Ook aangeschoven hier is Sarah Brakke. Mevrouw Brakke, u bent hoogleraar aan de UvA. Wat vindt u van deze reactie? De reactie is nog maar net uit. Er zijn veel collega's geweest die al eerder gisteravond, deze nacht, deze ochtend afvroegen waar de reactie van onze universiteiten bleef. Want ik wil eigenlijk ook toch even benadrukken dat dit enkampement een coalitie was van studenten van de VU, de UvA en AUC. Amsterdam University College. Dus we hebben het over onze universiteiten. Dus ja, wij waren aan het wachten op een reactie. Ik heb gehoord dat die nu net uit is. Ik heb ze zelf nog niet goed kunnen bekijken. Maar wat ik van u hoor, klinkt het too little too late en ook niet correct. Ik denk, voor grondrechten moet je stevig gaan staan. En het recht op demonstratie is een heel belangrijk recht. Recht op vrije meningsuiting, recht op academische vrijheid. Dat zijn drie heel belangrijke grondrechten waar zonder een universiteit niet kan. Dus wat ik gisteren gezien heb, dat was niet een universiteit waardig, die gewelddadige ontruiming. Dit is niet hoe we zaken zouden moeten doen op een universitaire campus. En misschien nog even aan toevoegen, er zijn op dit moment meer dan 150 enkampementen in de VS, maar ook in Europa. Oxford, Cambridge, Edinburgh, SOAS, Londen op dit moment. De UvA, want heeft dus waarschijnlijk wel meer beslissingsmacht gehad in de beslissing om te ontruimen. Niet alleen de UvA, ook de burgemeester. Maar onze universiteiten hebben zich nu toch wel de bedenkelijke eer aan zich te danken dat zij van al die enkampementen degene zijn die het eerst gewelddadig opgebroken hebben. En dat is collega's die deze ochtend... Wel, niet alleen ik. De collega's die ik deze ochtend sprak, en dat waren er veel, vele telefoontjes. Mensen zijn boos of zijn verslagen. En sommige collega's zeggen letterlijk, ook op Twitter zeggen letterlijk, ik heb hier geen woorden voor. Dit is niet wat een universiteit is. Nou wordt er ook gezegd, maar er werd ook met vuurwerk gegooid. Er werden ook stenen gegooid. Er werd met stokken geslagen. Raoul, hoe heb jij dat beleefd? Nogmaals, ik denk dat het belangrijk is om over te praten. Kijk, er zijn... er is inderdaad vuurwerk op een gegeven moment geweest. Het zijn een losse incident geweest. Ik ben blij dat het niet erg is. Dat er staat haaks op onze actieconsensus. Ja. We hebben een actieconsensus die strikt geweldloos is. En ik geloof ook dat daarom het onrechtmatig is om de basis te zeggen, als één iemand een vuurpijl schiet, meteen onze hele enkampement en onze hele boodschap in de prullenbak te gooien en doen alsof dat niet waar is. Ja. Het is niet een. Wij zijn strikt geweldloos geweest. Dat is simpelweg hoe het is. Wij hebben gewoon geen... Je moet ook voorstellen, wij zijn een stelletje studenten. Ja. Wij kunnen best onze handen ineens slaan. Nee, zeker. Wat hebben wij tegen een politieman? Ja. Maar heb je ook niks gezien? Want er wordt ook bericht, hè, dat er een groep jonge mannen ook het terrein heeft betreden. Heb je daar iets van gezien? Ja, dit is een ander verhaal. Ik heb zelf in die situatie gezeten. Er kwamen een aantal anti-Palestijnse hooligans... ons terrein op, hebben mensen meteen flares aangemaakt, weet je, fakkels. Hebben die in mensen hun gezicht gehouden. Ze hebben mij persoonlijk zelfs in mijn gezicht geslaten. Ze hebben ook, weet je, iedereen, vrouwen, iedereen. En toen hebben wij proberen met de groep hun de deur te wijzen. Maar wat hier heel vreemd is, en dat is ook laat zien de hypocrisie van de politiestandpunt en UvA-standpunt van veiligheid. Waar is de politie, waar is de notie van veiligheid, indien er dus gewoon knokploeg lekkerder komt op ons kampement en daar een blind oog aan gestuurd wordt. Mm-hmm. Sana Brakke, ja, de oorlog in Gaza is vooralsnog niet snel voorbij. Hè? Hoe gaat de UvA handelen bij mogelijke toekomstige protesten, denkt u? Nou, als ik het kon beslissen, dan zou er heel anders gehandeld worden. Ik heb die beslissingsmacht uiteraard niet. Kijk, op dit moment, we zijn met collega's heel veel aan het praten... om te zien wat we kunnen doen om dit om te draaien. Want dit is niet hoe een universiteit er hoort uit te zien. Mm. Deze middag zijn er solidariteitsbijeenkomsten op de campus... van medewerkers, van staf, van professoren. Dit moet anders. Dus wij gaan in gesprek blijven gaan. Iedereen is over de hele... want u noemt het oorlog. Velen van ons, inclusief meer dan 800 international law en genocide onderzoekers, noemen het genocide. Een genocide. Er is internationaal recht, er is een genocideconventie. Dat zijn allemaal zaken die aan onze universiteit bestudeerd worden. Mm-hmm. Daar moeten we ook conclusies kunnen uittrekken. We willen geen ivoren toren zijn. Dat wil de universiteit niet meer zijn. Wel, als we geen ivoren toren zijn... dan moeten we conclusies trekken uit wat we studeren... als we internationaal recht bestuderen. Helder, dank u wel. Sana Brakke en ook dank aan Raoul Kadijs en Carlos van Eck. OO Den Haag. We gaan Europa in met de vraag... wat doet een Europarlementariër eigenlijk precies? Want ben je boven de 18, heb je een mening over Europa? Nou, hou je dan schrap, want op 6 juni zijn de verkiezingen... van het Europees Parlement. Maar wat doen ze dan precies daar? Hè? Onze politieke redacteur zoekt het uit in de vraag aan Europa. Kijken. Dan zijn we bij de volgende, dat is deze Amending Directive. Ja, kunnen we ook gewoon. Die steunen we gewoon, hè? Ja. Die is niet spannend, die doen we zo. Ja, zijn we voor. Oké, dat is een plus, maar dat stond hij al. Zo begon de werkdag van Europarlementariër Anja Haga van de ChristenUnie. Ja, we hebben al die stemlijsten, die moeten we bespreken. En dat doen we dan 's ochtends. En ik ben naar het Europarlement getogen om een dagje met haar en haar team mee te lopen... om antwoord te vinden op deze vraag aan Europa. Hoe ziet de werkdag van een Europarlementariër eruit? In Straatsburg staan de stemmingen staan centraal. Dan gaan we naar beneden. Nou, het is wel veel, dat in ieder geval wel. Maar ook wel weer heel leuk, want het gaat over de budgetten, de financiën tot... Nou ja, we hadden vanochtend een stemlijst over plastic pellets. Dat zijn kleine korreltjes. Hoe we die gaan verminderen, dat die niet in het milieu komen. Tot een visum voor Serviërs die in Kosovo wonen. Nou ja, noem maar op en alles wat ertussen zit. Ja, en omdat er dus over zoveel thema's gestemd wordt... moet je er wel voor zorgen dat jouw thema opvalt. En daar heeft het team van Anja Haga iets op bedacht. Maar dat ging niet helemaal van een leien dakje. Het is zoveel gedoe geweest om die watertap hier te krijgen. Maar het is gelukt. Een heus watertappunt werd aangerukt... en pontificaal voor de ingang van de grote zaal gezet. Ook werden er herbruikbare flesjes uitgedeeld... en ging Anja met allerlei mensen op de foto. Hoi! Ja, ze wilde even een foto maken met ons nog. Ja. Zodat we ook kunnen gebruiken voor de socials. Maar waarom? Dat is omdat we morgen stemmen over minder afval. Even aandacht voor dat onderwerp en dat mensen ook voor dit voorstel moeten stemmen. Zodat we bijvoorbeeld zorgen dat er minder plastic flesjes op de markt komen. En dan denk ik, mensen stemmen dan voor dat voorstel morgen. En hiermee probeer ik het even op de kaart te zetten. Nou, dat op de kaart zetten was gelukt. Er was zelfs lekker veel pers aanwezig bij Anja's watertap-event. Nou ja, het is echt wel heel, heel veel media deze dagen. Iedereen denkt natuurlijk laatste week, nu moeten we erbij zijn. Nou, dat is ook hartstikke goed, want mensen hebben geen flauw idee. Nou ja, dat er überhaupt de Europese verkiezingen aankomen, laat staan wat wij hier doen in zo'n week. Eén journalist nog enkele vragen. Ik sta hier naast de persverlichter van Anja Haga. Ja, een hectische dag vandaag. Oh, het is wel echt chaos, maar dat is leuk. Ja, ik ben de tasdrager. Hoe ziet de gemiddelde werkdag van mevrouw Haga eruit? Als ik de gemiddelde werkdag geef, dan krijg je geen representatief beeld, omdat het elke dag zo anders is. Dus ja, wat is dan het gemiddelde? Een soort grijs gebied. Kopjes koffie drinken en rapporten lezen. Ik denk dat dat ongeveer een beetje het gemiddelde is, ja. Ja. Straks gaat u de plenaire zaal in om de stemmingen te doen. En wat gaat u daarna doen? En daarna ga ik ook weer stemlijsten voorbereiden voor morgen. Dan heb ik nog interviews met verschillende media. En dan heb ik nog een fractievergadering van de EVP, dus de politieke groep waar we bij zitten. En daar worden ook alle stemmingen van morgen voorbesproken, vooral de spannende. Dus die ga ik dan ook alweer voorbereiden voor die vergadering. En als dat afgelopen is, dan is het vanavond 20:30, denk ik. En dan hoop ik dat ik door mijn stemlijsten heen ben. Ze heeft het wel heel veel over stemmen en stemlijsten, maar is dat nou het enige wat ze doet? Nou, dat ligt dus vooral aan de locatie, legt haar inhoudelijk medewerker Erwin uit. Ja, we hebben in het Europees Parlement, ben je ook al een beetje afhankelijk van de kalender van het Europees Parlement. Elke maand is een beetje hetzelfde opgedeeld. Er zijn 2 of 3 weken dat we in Brussel zijn. En dan zijn er vaak commissievergaderingen, parlementaire commissies. Anja is zelf lid van de Visserijcommissie en de Mensenrechtencommissie. En die vergaderen dan. Ja, dan moet zij daar zijn en moet ik die vergaderingen voorbereiden. En dan is er ook altijd nog een plenaire week in Straatsburg, elke maand. En dan komen alle stemmingen op alle mogelijke onderwerpen voorbij. Ah, ze wisselen dus tussen het Europarlement in Straatsburg en het Europarlement in Brussel. Nou, nu zijn ze in Straatsburg, dus heel veel stemmen. Maar in Brussel ziet een werkdag er weer heel anders uit. Ja, in Brussel is weer heel anders eigenlijk, want dan heb je veel meer de commissievergaderingen. Maar ik heb in Brussel ook heel veel afspraken met bijvoorbeeld organisaties die hierbij willen praten ergens over. In Brussel doen wij het voorbereidende werk om in Straatsburg te kunnen stemmen. Zo moet je het zien, inderdaad. Dus Straatsburg is ook het enige moment dat alle Europarlementariërs er zijn en allemaal in hetzelfde gebouw. En in Brussel is dat niet zo. Sommigen zijn op reis, sommigen zijn in hun eigen land aan het werk of ergens in de stad Brussel, maar niet in het parlementsgebouw. Dus dat is veel rommeliger. Iedereen doet zijn eigen ding daar eigenlijk een beetje. Maar voorbereidend op wat we in Straatsburg doen, zo moet je het zien. Dus samenvattend, Anja, hoe ziet de werkdag van een Europarlementariër eruit? Teksten lezen, vergaderen, onderhandelen en stemmen. Dat is het eigenlijk in het kort. Ja, en stemmen, dat gaat u nu ook doen. Ja. Dus ik ga u met rust laten, want anders dan komt u nooit die zaal in. Ja, dan ben ik te laat, want ze gaan echt wel beginnen gewoon, ook als je er niet bent. Dat maakt niks uit, zeg maar. Nee, dat kunnen we niet hebben, natuurlijk. Nou, heel veel succes. Ik zie dat u stemlijst in de hand heeft. Ja, klopt. Dus, nou, heel veel succes vandaag nog. Ja, super, dankjewel. Goed tijd. Graag gedaan. Ja, dat was politiek redacteur Anna Pleizier in gesprek met Europarlementariër Anja Haga van de ChristenUnie. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Het gaat nog niet heel erg goed met vrouwenrechten. Op veel plekken op de wereld staan ze onder druk. Veel jongeren maken zich daar zorgen om. Ik ga het daar zo meteen over hebben. NPO Radio 1. Maar nu is het NOS-journaal met Clemens Peters. De Universiteit van Amsterdam betreurt de gebeurtenissen van gisteravond en vannacht. Zo'n 100 studenten hadden bij een gebouw van de universiteit tenten opgezet en barricades gebouwd. Ze eisten dat de Amsterdamse universiteiten alle banden met Israël zouden verbreken. Rond 3 uur vannacht besloot de politie het terrein te ontruimen. Volgens de politie gebruikten demonstranten geweld. Zo werd onder meer vuurwerk naar agenten gegooid. 140 mensen zijn opgepakt en 4 van hen zitten nog vast. Bij een mesaanval in een ziekenhuis in het zuidwesten van China zijn 2 doden en 21 gewonden gevallen, meldt het persbureau Reuters op basis van lokale media. Er zou ook een verdachte zijn opgepakt, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Ook een motief voor de aanval is nog niet bekend. Bij de Poolse regering is afluisterapparatuur gevonden in een vergaderzaal voor ministers. In die zaal stond vandaag een belangrijk overleg gepland. Inlichtingendiensten doen nu onderzoek en hebben nog niets gezegd over eventuele verdachten. De Aziatische tijgermug duikt steeds vaker op in Nederland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is daarom een record aantal plekken begonnen met het bestrijden van dat dier. In landen waar de tijgermug veel voorkomt, kan die infectieziekten zoals knokkelkoorts overdragen. In Nederland is die kans zeer klein. Bianca Damink, op welke wegen in ons land moeten we wel een beetje geduld hebben vandaag? Nou, onder meer richting de kust op de N9. Van Den Helder naar Alkmaar staat file tussen Schorrel en Bergen. Vertraging is daar 10 minuten. Verder staat er een pechgeval op de A50 van Os naar Apeldoorn bij knooppunt Waterberg. Dat kost je ook 10 minuten extra. En in Noord-Brabant is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A65... van Tilburg naar Den Bosch bij de afrit Oosterwijk. Vertraging is een kwartier vanaf knooppunt De Baars en er is 1 rijstrook dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Maandag liet Gidi Marcus Sauer van de PVV zich zogenaamd per ongeluk fotograferen met een concept regeerakkoord onder de arm. Een beetje zoals Kasia Ollongren een paar jaar geleden, maar dan opzettelijk. Wat wij, het volk, moesten onthouden was lastenverlaging vanaf 2025 en vooral het strengste asielbeleid ooit. Boodschap aan het volk. Als de onderhandelingen over een nieuw te vormen rechtskabinet straks alsnog klappen, heeft het in ieder geval niet aan Geert Wilders gelegen. Hij wilde het echt hoor, wat hij beloofde. Het strengste asielbeleid ooit. Misschien dat Gidi nog een paar keer een rondje kan maken, zodat de pers de details ook kan fotograferen. Geen mannen meer opvangen, Oekraïense mannen doorsturen naar het front en dan tussen haakjes iets met BBB. Geen hekken, maar kooien. Geen luxe, alleen water en desnoods brood. Wat nog meer fascineert, hoe gaat zoiets bij de PVV? Het is natuurlijk een idee van Geert Wilders. Wijst hij dan iemand aan om het uit te voeren zo van... Gidi, jij mag vandaag door Den Haag wandelen, maar je moet je map zo vasthouden. Oefenen ze dat en vinden ze dat allemaal meteen leuk en een goed idee? Hoe dom denken ze daar dat wij zijn? En wanneer krijgen we eindelijk eens te horen wat de anderen echt vinden? De BBB vindt het een goed idee, die vinden alles leuk. Maar binnen de VVD en een nieuw sociaal contract zitten er toch wel een paar die met dit soort dingen klaar moeten zijn. Als het kabinet er straks wel komt, wordt Mona Keijzer waarschijnlijk vicepremier. Dat is omdat ze haar werkkamer in het parlement nog niet heeft ingeruimd. Als dit een manier van communiceren wordt, hebben we inderdaad geen journalisten meer nodig. Het is een beetje zoals ik met mijn dochters van 8, 6 en 2 communiceer. Als je een pak hagelslag op het aanrecht zet, weten ze dat ze eventueel hagelslag op hun boterham krijgen. De echte vragen blijven onbeantwoord. Is hagelslag wel goed voor je? Is Mona Keijzer wel in staat om leiding te geven? Heeft ze geen stoornis? Nee, het niveau is, ze heeft haar kamer niet ingeruimd en dus wordt ze in ieder geval minister. En Geert doet wat hij belooft, want een van zijn trekpoppen loopt met een vertrouwelijk papier onder zijn arm langs een batterij fotografen. Als dit soort goedkope trucs al voldoende zijn om ons met succes te misleiden, wat voor volk zijn we dan? Zelfs de smurven hadden het eerder door als Gargamel weer iets van plan was. Gaan we deze manier van communiceren, dit amateurtoneel, straks ook internationaal uitrollen? Ik hoop het. Dan zien ze in het buitenland eindelijk ook eens hoe ver wij zijn afgegleden. Ik ga zo naar de kantine van de NPO in het radiohuis. Ik heb voor de zekerheid allemaal etensresten op een kruk gelegd. Dan weet iedereen dat ze daar niet moeten gaan zitten. Zonder dat ik dat hoef te gaan zeggen. Iedereen om me heen vindt dat geniaal. De Lees-BV. In de Lees-BV blikken we terug op het nieuws van de afgelopen maand en bespreken we de mooiste boeken die daarover geschreven zijn. En dat doe ik natuurlijk met schrijver, dichter en onze literaire mentor Simone Atangana Bekono. Goedemiddag, Simone. Goedemiddag. Fijn dat je er weer bent. Ja, welk nieuwsmoment heeft jou deze maand gegrepen? Nou, het is een beetje overschaduwd nu natuurlijk door wat er aan de hand is bij de UvA. Maar ik wilde het graag hebben over de motie om het wetsvoorstel van de aanpassing van de transgenderwet te bespreken. Die heeft wel een meerderheid in de Tweede Kamer bereikt. Ja. Alleen Weerwind die heeft gezegd, daar gaan wij niks mee doen. Gaan we even naar luisteren. De Tweede Kamer roept het kabinet op een voorstel voor het versoepelen van de transgenderwet in te trekken. Nieuw sociaal contract wil die niet meer behandelen. Die zegt gewoon, ja, wij zijn tegen die wet, trek hem gewoon maar in. Een doktersverklaring is er nu nodig om het geslacht in het paspoort aan te passen. Het kabinet wil de wet verruimen, maar de Tweede Kamer blokkeert dat vandaag. Dat gebeurde door een motie van NSC en de SGP te steunen. Het is een vorm van onbehoorlijk besturen. En tegelijkertijd vind ik ook, als ik kijk naar de inhoud, transgender vind ik het ook een onderwerp die je met elkaar moet willen bespreken en dat je argumenten uitwisselt met elkaar. Dat is nu niet gebeurd. Simone, waarom heb je voor dit nieuws gekozen? In de eerste instantie omdat het me zeer frustreerde. Omdat ik dacht, ja, er ligt een wetsvoorstel. Mm-hmm. Dat wordt dus niet doorgevoerd en nu behandeld. Dat wordt bewaard ook grotendeels voor het volgende kabinet. En toch besluit de NSC samen met de SGP om zich daarmee te bemoeien. Om maar zo te zeggen, om een soort consensus door te voeren. Ik vind het dan ook wel terecht dat Weerwind heeft gezegd, nou ja, daar gaan wij niks mee doen met die motie. Maar ook omdat ik dacht, volgens mij is dit ook weer een typisch voorbeeld van politici die zich heel erg druk maken om allerlei dingen die volgens mij, waar ze volgens mij echt helemaal niks van afweten. Het gaat om een lettertje in een paspoort. Mm-hmm. Ze zijn dan heel bang dat kinderen die in de war zijn, veel te haastig zichzelf van gender in hun paspoort laten veranderen. Ik kan me niet voorstellen dat er ouders zijn die dat gaan doen. Maar ik wil er ook gewoon even wat licht op schijnen, omdat ik dacht, volgens mij kunnen we met de Lees-BV ook vervolgens weer een wat positievere kant op gaan. Okay. En eens kijken wat voor interessante dingen er allemaal. Ik moet je eerlijk bekennen, daar ben ik wel eventjes aan toe. Ja, precies. Zo met het licht van vandaag en alles erop en eraan. Ja, Wat vinden we hier in de literatuur over dan? Er valt veel over te vinden, want je kan niet echt zeggen, er is zoiets als transliteratuur. Dus een beetje hetzelfde als zeggen, er is zoiets als zwarte literatuur. Wat betekent dat? Het is niet een genre, maar het is wel. Er zijn natuurlijk veel transauteurs die publiceren en er wordt veel over die ervaring geschreven. Ja. In de oudheid had je al de Metamorfose van Ovidius. Die gaat over allerlei verschillende vormen van transformeren, ook van dieren naar planten. Je hebt Orlando van Virginia Woolf, een klassieker. Die gaat over een persoon die de protagonist die van gender verandert, maar ook door de tijd reist. Marlon James is een hele goede Jamaicaanse schrijver die Afrikaanse mythologie combineert met een personage dat non-binair is. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook meer boeken die gaan over een soort coming of gender. Dus hoe je erachter kunt komen, of hoe iemand erachter komt dat ze trans zijn. Dan denk ik aan Antiboy van Valentijn Hoogkamp, hedendaagse Nederlandse schrijfster. Ja, dat is wat moderner inderdaad. Precies, toch? Ja. Okay, ja. Dus is het van alle tijden, als ik jou zo hoor. Ja, van alle tijden, van alle genres. Ja. Dus ik dacht, er is gewoon heel veel verscheidenheid. Er zijn heel veel mooie boeken in te vinden. En dan noemde jij ook een Jamaicaanse auteur. Is er een verschil in hoe verschillende culturen naar dit fenomeen kijken? Ja, zeker. Ik denk dat we in het Westen het heel erg vanuit een soort binariteit kijken. Dus je hebt mannen en je hebt vrouwen. Er zijn heel veel culturen waarin van oudsher er allerlei, ja, bijna, ik zou het niet tussen genders willen noemen, maar allerlei verschillende vormen zijn van genderidentiteit. Dus ook mensen die daarin een soort functie hebben in een culturele in een cultuur. Ja, Dus dat is heel cool, bijvoorbeeld ook aan dat boek. Zeker. Van Leopard Red Wolf. En ik zie iemand naast jou zitten. Ja. Zoals iedere maand neem jij een bijzondere gast mee. Wie heb je meegenomen, Simone? Ik heb Hannekris Lomans meegenomen. Ja. Dat is iemand die ik al best wel lang ken. We hebben samen op Artes gezeten. En ik heb ook wel eens Hannekris een project begeleid. En daar ging het al heel erg over. Ja, dat ik dan steeds vroeg, is het nou poëzie of proza? En dan zei Hannekris, ja. Ja, dat weet ik niet precies. Dus dat vond ik ook wel passen bij je. Maar Hannekris is een schrijver. Ik wil zeggen dichter, maar het is volgens mij, je schrijft ook wel veel aan tussenvormen. Vorig jaar is Een lichaam dragen, de dichtbundel, uitgekomen bij De Bezige Bij. Mm-hmm. En in dit boek staat volgens mij tenminste lichamelijkheid, vloeibaarheid, maar ook een bepaalde confrontatie met de buitenwereld centraal. En dat is ook mijn tip voor vandaag. Een lichaam. Ja, een lichaam op de draag. Hannekris, welkom. Ja, hoi. Fijn dankjewel. Dat je er bent. Ik hoorde net Simone al vertellen over Een lichaam dragen, hè? Jouw bundel. Ja. Waar was je naar op zoek toen je deze bundel schreef? Ik denk dat ik op zoek was naar een bepaalde vrijheid die ik zelf niet ervoer. Ik denk dat ik het onderzoek was om te kijken hoeveel vrijheid ik wel dan in taal kon vinden. Of een gedicht een plek kan zijn waar ik een vloeibaarheid kan beleven die in de dagelijks leven door de buitenwereld vaak wordt gefrustreerd. Ja, want wat voor vrijheid miste je dan in het dagelijks leven? Als we kijken naar dat nieuwsmoment van net, we leven toch wel in een wereld waar waar vrije expressie van genders echt wel keihard wordt ingeperkt door politici, maar ook door gewoon mensen op straat. En door heel veel systemen zoals de transzorg. Ik kan dat heel autobiografisch maken, maar eigenlijk is het ook zo algemeen. Het is best een vijandige wereld voor trans mensen. Ja. Kun je een stukje voordragen uit de bundel? Zeker weten. Dan krijgen we een inkijkje in hoe dat in jouw hoofd ook werkt. Ja, nou ja, ik heb twee gedichten meegenomen. Eentje paste heel erg bij dat gevoel. Maar eigenlijk heb ik ook zoiets van wat Simone net zei. Het is ook juist mooi om te kijken naar de schoonheid en op het positieve. Dus ik ga toch een gedicht voorlezen dat juist een wat meer een fijnere ervaring laat zien. Ik denk dat we daar heel blij mee zijn. Ja, een heel kort inkijkje. Ik richt me wervel voor wervel op. En het zonlicht breekt op mijn huid als een golf. Een ademende, zingende lengte. Elke keer dat ik opsta, laat ik iets achter wat ik achter mag laten. Ik draag kinderen in mijn armen. Ongeopende bloesemknoppen in mijn hals. Oh, ik wil meer! Ik denk, er komt meer! Bloei, denk ik. Bloei. Ja. Is dat een beetje, wat ik zeg bloei, maar is dat de juiste interpretatie van dit stuk? Ja, zeker. Ja, juist voor mij gaat het echt over een oprichten en op een hele zachte manier een bepaalde ruimte innemen. Ja. En dat vind ik ook zo fijn aan het schrijven van die gedichten. Dan kan ik dat een stukje ervaren in de veiligheid van een gedicht. Ja. Simone, als ik dit zo hoor, hè, er is echt behoefte dus aan te bloeien en om en jezelf te kunnen zijn, de vrijheid. Ik hoor het woord vrijheid ook veel vallen. Tegelijkertijd denk ik, rozen bloeien overal, want zo sterk zijn ze uiteindelijk. Hoe zie jij de toekomst voor je dan als het gaat om deze transgenderwet en de positie van deze mensen? Ja, ik denk dat aan de ene kant zie ik dat de solidariteit of zo best groot is in de gemeenschappen die mensen ondersteunen. Ik denk alleen dat het politiek ben ik wel heel, toch vrij pessimistisch, ja. Maar ik heb ook wel een soort, bijna koppigheid. Dat ik denk van ja, er moet ruimte zijn en dan moeten wij die met z'n allen maar gaan maken. Zo zie ik het een beetje. Ja, ik sluit me er ook wel bij aan van dat het. Het politieke landschap is nu echt gewoon heel vijandig. En dat zie je ook aan zo'n motie van het NSC. De argumenten waarmee ze gooien, dat is gewoon. Het zijn gewoon allemaal verzinsels en mythes zonder enige wetenschappelijke onderbouwing. Alle wetenschappelijke onderzoeken laten het tegendeel zien dat die transzorgtransities, dat hartstikke goed is voor het welzijn van mensen. Maar er is gewoon geen ruimte voor een inhoudelijk gesprek erover. En dat maakt mij ook heel pessimistisch. Maar aan de andere kant, ze kunnen niet winnen, want trans mensen hebben altijd al bestaan en zullen ook altijd altijd bestaan. Want het is gewoon blijkbaar hoe mensen zijn. Oh. Nou ja, je kan heel hard je best doen om dat te onderdrukken, maar uiteindelijk gaat het toch niet lukken. Ja. En we lezen het allemaal terug in de mooie literatuur die we hier elke maand weer bespreken. Dankjewel, Hanna Chris Lomans en Simone Atangana Bekono, met vandaag het getipte boek Een Lichaam Dragen. De Nieuws BV op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag, precies 200 jaar geleden, ging de 9e en tevens laatste symfonie van Beethoven in première in Wenen. Ja, waar anders. Zijn 9e vormde ook de basis voor het Europese volkslied. Op 7 mei 1824 alweer, hè, dirigeerde de maestro zelf die eerste openbare uitvoering. En dat is best knap hoor, want hij was toen al doof. Zelf heeft hij het dus nooit gehoord. Wel spijtig voor hem. Maar gelukkig voor hem heeft hij deze single van Linda de Mol ook nooit hoeven horen. Was Beethoven nu doof? Aan zijn linker of zijn rechter oor? En welke van... Dan liever deze van de componisten van de 20e eeuw. Ik heb het natuurlijk over de Beatles. Al hebben ze dit niet zelf geschreven. Dat deed Chuck Berry. Roll over Beethoven. De nieuwsbv. De omstreden anti-abortuswet in de Amerikaanse staat Arizona is inmiddels van tafel, maar de angst voor het verlies van verworven rechten van vrouwen blijft groot. That made me feel terrified. Terrified for not only me, but women everywhere. There's many reasons why women may need to get an abortion, and to take that right away is just, it's just inhumane. Ja, niet alleen in de VS, maar wereldwijd maken meisjes en jonge vrouwen zich grote zorgen over het verlies van hun rechten. Door de opkomst van extreemrechtse bewegingen worden de zorgen over de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid alsmaar groter. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Plan International. Contact heb ik met Gerrans Reus Dilder, directeur van Plan International. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Gerrans. Ja, jullie hebben 35 van de 196 landen, hè, die we op de wereld hebben onderzocht. Wat is de meest opvallende bevinding als het gaat om vrouwenrechten? Nee, je ziet dat meisjes en jonge vrouwen zich echt in al die landen zorgen maken over teruggang van vrouwenrechten, je zei het al. En dan gaat het echt over weerstand, vooral uit conservatieve hoek, op thema's zoals seksuele voorlichting, abortus, feminisme. Die weerstand groeit en daar zijn die meisjes en jonge vrouwen terecht natuurlijk heel bezorgd over. Je ziet ook echt wel wereldwijd echt concrete tekenen van achteruitgang. Als ik een voorbeeld mag geven, in Honduras is seksuele voorlichting op scholen nu verboden. Terwijl, ja, frank genoeg, seksuele voorlichting juist tienerzwangerschap kan voorkomen. God, en ja. In Honduras is een kwart van de meisjes zwanger voor haar 18e. Dus dat zijn echt. Nou, je gaf zelf al het voorbeeld van abortus in de Verenigde Staten. Maar je ziet dus ook andere voorbeelden. Een ander voorbeeld: in Gambia ligt zelfs een wetsvoorstel nu om genitale verminking, dus het wordt ook al vrouwenbesnijdenis genoemd, weer te legaliseren. Dat was 10 jaar geleden verboden. En nu is er een voorstel om dat maar weer misschien in te gaan voeren. Nou, waar komt dat dan toch door, Gerrans? Dat we zo slordig eigenlijk omgaan met die vrouwenrechten in deze landen? Ja, dat vraag ik me ook af. Echt lange tijd leek het terugdraaien van rechten voor mij echt ondenkbaar. De trend ging juist naar meer vrijheden, naar meer zelfbeschikking. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel zo, de helft van de vrouwen en meisjes wereldwijd kan nog zelf niet beslissen over haar seksualiteit. Maar daar was wel vooruitgang in te zien, is wel vooruitgang te zien. Kindhuwelijken nemen echt af. In veel landen is genitale verminking nu verboden. Maar je ziet ook altijd, als er vrouwenrechten verworven worden, ook altijd een tegenbeweging. Ah. En die tegenbeweging, het conservatieve hoek, die is gewoon tegen alles wat niet in hun hele nauwe definitie van wat zij dan de familie noemen, of familiewaarden, zoals het wel eens heet. Mm-hmm. En dat zijn de conservatieve krachten uit heel veel landen. Ook uit Rusland bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat heeft met macht en controle over vrouwen te maken. Aha, macht en controle over vrouwen. Goed, daar wil ik meer van weten. Ik heb ook contact met 23-jarige Isabelle Bakker van Bow Diversity. Een organisatie die zich inzet voor gendergelijkheid in de samenleving. Goedemiddag, Isabelle. Hoi, goedemiddag. Ben je verbaasd over de uitkomsten van dit onderzoek? Niet echt verbaasd, eerlijk gezegd. Het is meer een beetje helaas een reality check. Zoals we al zeiden, de verharding die we in onze samenleving om ons heen zien. Ik denk dat het, ook de voorbeelden net genoemd worden, best wel snel worden gezien als een ver van je bed show. Mm-hmm. Maar het komt in Nederland eigenlijk ook steeds dichterbij. Ja, op welke in welke vorm? Ja, van de verkiezingen van vorig jaar, waar rechts echt een ruime overwinning had. Of dat in Nederland ook nog steeds abortus in het strafrechtboek staat. En in 2023 een wetvoorstel niet is aangenomen om het eruit te krijgen. Of dat vrouwenpolitici ook nog steeds veel meer haat en bedreiging krijgen dan hun mannelijke collega's. Hmm. En daardoor helaas dus ook weer de politiek verlaten. Waardoor jonge vrouwen en meisjes ook weer die rolmodellen en voorbeeldfuncties verliezen. Hmm. En wat zou er volgens jou moeten gebeuren om dit tij dan te keren? Het is natuurlijk een heel groot probleem. Ja. Met heel veel verschillende hoeken. En ja, ik kreeg deze vraag al eerder en toen moest ik eigenlijk meteen denken aan een voorbeeld van een gesprek dat ik onlangs had met een basisschoolleraar. En dat laat eigenlijk wel heel goed zien hoe we met deze problemen omgaan. Want hij zei namelijk dat alle meisjes uit groep 8 bij hem op school een zelfverdedigingscursus kregen. Oh. Wat natuurlijk heel goed is. Maar ik vraag me dan ook meteen af wat de jongens gingen doen. Maar die gingen voetballen. Ah. Dus dat laat wel gewoon heel goed zien hoe we met dit soort problemen omgaan. Ja. We trekken de mannen gewoon niet bij het gesprek. En de verantwoordelijkheid van dit soort problemen wordt heel vaak bij vrouwen gelegd. Mm. Het is een probleem van vrouwen. Mm. Terwijl het eigenlijk een probleem van iedereen is. Ja. Ook van de mannen. Dus je zegt, maak het een gezamenlijk probleem om aan te pakken. Gerrans Reus Dilder, ja, u maakt zich dus ook zorgen over de formerende partij in Nederland op dit moment. moment. In hoeverre kan Nederland van betekenis zijn als we het hebben over vrouwenrechten wereldwijd? Ja, Nederland heeft altijd een hele sterke voortrekkersrol gespeeld. Het was altijd een hele toonaangevende, een hele betrouwbare, moedige partner op het gebied van seksuele rechten, echt wereldwijd. Alle programma's gesteund. En het is natuurlijk echt cruciaal dat die voortrekkersrol behouden blijft. En dat er niet wordt bezuinigd op nationale, maar vooral ook internationale programma's op het gebied van seksuele rechten en seksuele voorlichting. En dan speel je ook echt die conservatieve beweging die aantoonbaar groeit, die onder andere door Poetins Rusland wordt gefinancierd, die speel je dan echt in de kaart. Mm. En dan heeft u het dus over financiering, Isabelle Bakker. Ja, je bent van BoDiversity, een organisatie die zich inzet voor gendergelijkheid in de samenleving. Merk je dat jullie moeite hebben met subsidies krijgen, financiering? Ja, af en toe wel. Het is, andere potjes krijgen veel meer. Terwijl dit natuurlijk heel belangrijk is en ook... Ja, seksuele voorlichting is ook gewoon nog steeds heel slecht. En daar wordt ook wel vanuit conservatieve hoek gewoon echt geld achtergehouden. Terwijl het wel heel belangrijk is op scholen, maar ook daarbuiten. Dus dat proberen wij ook te doen op festivals bijvoorbeeld. Ja, ja. Garen Sluis, deelde directeur van Plan International, en Isabelle Bakker van BoDiversity. Dank jullie wel voor deze toelichting. Zometeen, het vaccin tegen baarmoederhalskanker werd in 2009 na heel veel discussie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma, waardoor meisjes van 12 jaar en sinds kort ook jongens dit HPV-vaccin kunnen krijgen. Maar nu start er weer een discussie. Volgens de Instagram-pagina HP Vetkut moet de leeftijd voor het controlerende uitstrijkje helemaal naar beneden, van 30 naar 25 jaar. Zometeen ga ik daar een gesprek over voeren in de Nieuws BV met de betrokkenen. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Wat als je kinderen wil, maar zwanger worden maar niet lukt? Want kinderen krijgen is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Human. Wat betekent een onvervulde kinderwens voor je identiteit? Koen Verbraak. Op 11 mei, de dag voor Moederdag, praat ik in de publieke tribune met ervaringsdeskundigen over hun ongewilde kinderloosheid. Blijft er altijd een gevoel van gemis? Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romein een verlaten begraafplaats, waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het bos in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Moet de leeftijd voor het controlerende uitstrijkje, waarmee je dus ook HPV kunt detecteren, naar beneden, van 30 naar 25 jaar? Ik ga daar zo meteen uitgebreid over praten hier in de Nieuws BV. Maar nu eerst. Het NOS-journaal met Clemens Peters. De Universiteit van Amsterdam, UvA, betreurt de gang van zaken rond de demonstratie van gisteren op de campus van de universiteit. Rond 3 uur vannacht besloot de politie het pro-Palestina-tentenkamp te ontruimen, omdat de situatie onveilig zou zijn. Het bestuur van de UvA zegt dat er best gedemonstreerd mag worden, maar zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of in een sfeer van intimidatie. Er werden 140 mensen opgepakt, van wie er nu nog 4 vastzitten. 1 agent raakte gewond, hij heeft gehoorschade opgelopen. De 2 belangrijkste toegangswegen naar de Gazastrook zijn afgesloten, waardoor humanitaire hulp het gebied niet meer in kan, zegt een woordvoerder van de Verenigde Naties.

Na druk van partijgenoten zei Kra dat hij de man zou ontslaan. De Amerikaanse luchtvaartinspectie, FAA, gaat opnieuw onderzoek doen bij vliegtuigbouwer Boeing. Aanleiding is een melding dat vereiste controles op de 787 Dreamliner niet worden gedaan. De FAA startte kort geleden al een onderzoek naar hoe dit toestel in elkaar wordt gezet. En nu gaat het om inspecties van de toestellen die klaar zijn. Een medewerker zag dat de controle op de verbinding tussen de vleugels en de romp door meerdere medewerkers niet werd uitgevoerd, maar wel als voltooid werd afgevinkt. De man die vanmorgen in een vuilniswagen terechtkwam is overleden. De politie schrijft op sociale media dat het slachtoffer mogelijk lag te slapen in een papiercontainer. Toen die werd geleegd, zou de man in de vuilniswagen zijn beland. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. En de politie gaat uit van een ongeval. De Aziatische tijgermug duikt steeds vaker op in Nederland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is daarom op een record aantal plekken begonnen met het bestrijden van het insect. Op 27 plekken waar het vorig jaar is aangetroffen. De mug brengt in Aziatische landen ziekte als knokkelkoorts over. De NVWA over de aanpak. Het is heel belangrijk omdat het een ontzettend vervelend rotmugje is. Dat je overdag behoorlijk het leven zuur maakt. En daarbij komt dat als die grote populaties vormt in Nederland, dat we hem dan niet meer weg kunnen krijgen en dat er dan ook een risico ontstaat op ziekteoverdracht. Dus tropische virussen die hier nu niet kunnen voorkomen, die kunnen dan, als die terugkomen met reizigers, verspreid worden door die tijgermug. Nou, volgens het RIVM is de kans op ziekteoverdracht in Nederland op dit moment nog zeer klein. Het weer. In het zuidoosten nog wat wolkenvelden. Op andere plekken schijnt geregeld de zon. De temperatuur ligt tussen de 14 graden op de Wadden en 20 in het binnenland. Vannacht trekt bewolking over het land. Morgen is het ook bewolkt met af en toe zon. En dan wordt het maximaal 18 graden. Oké, dat is het weer. Hoe staat het op de wegen, Wijnand Zwaan? Nou, over het algemeen rijdt het prima door. Met uitzondering dan van de A65 van Tilburg naar Den Bosch. Daar staat file tussen knooppunt De Baars en de afrit Oosterwijk 3 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En in Noord-Holland zien we nog drukte op de N9, de weg Alkmaar-Den Helder. Er staat in beide richtingen file tussen Bergen en Schorrel 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Kun je het nog herinneren? 2009, toen was er een enorme discussie rondom de HPV-vaccinatie. Waarom heb je ervoor gekozen om je te laten inenten? Nou, omdat ik het wel belangrijk vind. Omdat ik het is niet te hopen dat ik later die ziekte krijg. Want het is natuurlijk niet leuk. En ja, als je het laat inenten, dan is de kans wel kleiner dat het zo is. Nee, waarom? Je zat het in de auto te schrijven van waarom? Omdat ik geen kanker wil krijgen laten in mijn baarmoeder. Een beetje dubbel. Ik heb ook gelezen dat er heel veel tegenargumenten zijn. Maar ja, ik heb toch zoiets van, ik vind het belangrijk. Ja, wel of niet vaccineren tegen het virus wat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Meisjes stonden er wel voor open, maar voor ouders was het toch een groot dilemma. Nu is er weer discussie, maar dan om het bevolkingsonderzoek. Om baarmoederhalskanker in een vroeg stadium te ontdekken, kunnen vrouwen tussen de 30 en 60 jaar meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Daar krijg je dan een oproep voor, hè? Maar dat moet eerder, vinden de beheerders van het Instagram en TikTok-account HP Vet Kut. Sherelle Meijer en Demi Hulshorst, welkom. Dankjewel. Ja, en ook bij ons in de studio Ruud Bekkers, professor preventie gynaecologische kanker. Goedemiddag, welkom. Dank u wel. Ik begin toch eventjes bij jou, Demi, want 23 inmiddels al? Ja, ja? Ja. Jij bent dus van de generatie die een oproep kreeg voor die HP-vaccinatie. Ja. Heb je hem gehaald? Ja, uiteindelijk? Zeker. Ja? Ja, ik was toen 12. Ja. Ja. En had je discussie met je moeder erover of je vader? Nee, volgens mij zeiden mijn ouders gewoon van lijkt me goed. En toen ben ik gewoon braaf de auto ingestapt. en die prik gehaald. Ja. Oké. Maar je hebt die HPV-vaccinatie dus. Voor een oproep, voor een uitspraak, daar ben je nog te jong voor. Hè? Die krijg je in Nederland pas vanaf je 30ste. Maar dan kwam je erachter dat je een risicovolle vorm van HPV had. Ja, klopt. Hoe ben je daarachter gekomen, Demi? Nou, toen ik 21 was, dus 2 jaar geleden, toen kreeg ik last van overmatig bloeden. Mm-hmm. Dus dan was ik ongesteld en dan even later kreeg ik weer last van bloedingen. Dus toen dacht ik eerst in eerste instantie dat het door mijn spiraal kwam. Dus ik belde de huisarts uiteindelijk, omdat ik dacht, nou, dit is echt niet normaal. En toen, eigenlijk heeft die huisarts toen ook niet verder gekeken. Die zei, ja, spiraal kan het niet zo gauw zijn. En die dacht toen niet zo gauw aan een HPV-test. Dus wat zei die tegen jou? Een spiraal kan niet zo gauw verkeerd gaan zitten. Nee. Dus ga maar naar huis. Ja, het werd in ieder geval niet zo gauw opgepakt. Ik achteraf dan, nu ik beter weet, gehoopt had. Dus na een aantal keer bellen en toch wel mijn zorgen uitspreken, mocht ik ongeveer een jaar later wel voor het uitstrijkje komen. En toen hebben ze mij dus getest op HPV. En daar kwam dus PAP3B uit, dat ik dus HPV-positief was. Ja, PAP3B, wat is dat? Ja, je hebt verschillende paps. En ja, als ik het goed zeg, gaan die van 2 tot 5. En ja, 3B is dus wel al een iets verdere afwijking in de cellen. Is dat risicovol, dokter? Het is een ernstig voorstadium. Ja. Daar staat PAP3B voor. Ja. En dat kan veranderen in kanker. Meestal duurt dat 10, 15 jaar. Aha. Dus dat is wel iets wat waarvan je nader onderzoek wil doen. Ja, dat is zorgwekkend in ieder geval. Je moet er wel iets mee gaan doen. Hoe voelde jij je gedurende die hele situatie, Demi? Toen ik het hoorde, was ik wel vrij bezorgd eigenlijk. Mm-hmm. Ik dacht wel, ja, mijn godje, ik weet er eigenlijk niet zo heel veel van. En toen kwam ik dus bij de huisarts. Die stuurde mij door naar de gynaecoloog. En eigenlijk, ja, een super fijne gynaecoloog. Die heeft mij heel goed meegeholpen en mijn vragen beantwoord. Want die had ik wel. Ja. En toen op zich is mijn stress toen wel heel gauw ook weer weggegaan. Omdat ik dus alles kreeg beantwoord wat ik wilde weten. En wat was dan het behandelplan? Wat ga je dan doen? Ja, ze zei tegen mij, als jij een stuk ouder was en je had geen kinderwens of had al kinderen gehad, dan hadden we je nu behandeld, inderdaad. Mm-hmm. Maar omdat ik nog jong was, kinderwens heb, zeiden ze, ja, wij willen echt niet zo gauw aan een baarmoeder komen van een jonge vrouw. Dus we gaan eerst kijken of jouw lichaam het zelf oplost. Dus ja, zo is dat toen gedaan. Aha, goed. En opgelucht inmiddels. Ja, zeker. Ja. Helemaal in de veilige zone. Cheryl, nadat je dit verhaal van Demi hebt gehoord, heb ik begrepen, klopt, zijn jullie een Instagram-account en TikTok-pagina begonnen. Hè? Klopt. Vertel. Ja, het belangrijkste is natuurlijk de petitie die we zijn gestart om het uitstrijkje van 30 jaar naar 25 jaar oud te krijgen. En daaronder hangen die TikTok-account en dat Instagram-account. Want we willen, naast dat we die petitie dus zijn gestart, willen we jonge vrouwen, of gewoon vrouwen, zich meer bewustzijn creëren voor het HPV. Want ja, toen Demi het kreeg, ik dacht eigenlijk na van, ja, wat is dat nou eigenlijk? Ik wist eigenlijk ook niet wat het precies inhield. En het is dat Demi mij heel veel informatie kon vertellen. En zodoende zijn we ook een beetje met andere mensen in gesprek gekomen. En daar kwam eigenlijk uit dat bijna niemand van onze leeftijd precies in daar op de hoogte was. Nee. Dus meer bewustzijn. Maar nou zei je net ook iets anders. Je zegt ook eigenlijk het uitstrijkje. De leeftijd moet naar beneden, naar 25 jaar. Waarom? Omdat wij natuurlijk ook gewoon zelf kunnen ervaren. Demi is misschien ook wel een bewijs ervan dat je op jonge leeftijd ook gewoon een voorstadium kan krijgen. En ik denk dat Demi nog meer redenen kan bedenken. Het is natuurlijk haar ervaring. Ja, wij zijn daar helemaal ingedoken. Wij zijn van mening dat als HPV 10 tot 15 jaar nodig heeft, kan ook minder. Ja. Om kanker te worden dan. En we worden vroeg. We zijn vroeg seksueel actief. Dan zou je denken, is 30 gewoon te laat? En als ik het goed zeg, zitten vrouwen tussen de 30 en de 35. Dat is de groep die het snelst of die het meest baarmoederhalskanker krijgt, waarbij het gevonden wordt. Ja. Dus dan, ja, die dragen dat al een aantal jaar bij zich. Dus waarom gaan wij dan niet eerder zoeken naar hogere afwijkingen? Ik begrijp het. Dus dit is jullie redenering. Jullie hebben research ernaar gedaan bij de bronnen die jullie hebben kunnen vinden. Ik ga heel even naar de linkerkant. Daar zit Ruud Bekkers, professor preventie gynaecologische kanker. Ruud Bekkers, als u dit zo hoort, is het verstandig, het idee om die leeftijd te verlagen? Nou ja, eerst wil ik zeggen dat ik heel erg de passie waardeer waar deze jonge dames mee komen om kanker op jonge leeftijd te voorkomen. En misschien wel kanker in het algemeen te willen met voorkomen. Met een hele Instagram-account en een TikTok-pagina. Ja, inderdaad. Die passie deel ik al 25 jaar. En als je nu moet beslissen, ga je de leeftijd verjongen? Mm-hmm. Dan is het mijn standpunt nee, want we hebben een vaccin. En dat vaccin voorkomt 90% van alle baarmoederhalskanker voor het 30ste. Dus meisjes die gevaccineerd zijn, hebben 90% minder kans op baarmoederhalskanker. Maar hoe verklaart u dan zo'n verhaal zoals Demi heeft? Ja, het vaccin werkt tegen 2 virustypes die de meeste kanker veroorzaken. Mm-hmm. Dan zijn er nog een aantal andere types die een veel minder groot risico hebben op kanker en ook dat veel langzamer doen. Dus die 10, 15 jaar is echt gebaseerd op de twee meest agressieve type HPV. Mm-hmm. En de types die nog over zijn, doen dat over het algemeen pas op latere leeftijd dat ze kanker veroorzaken. Daarnaast weten we dat jonge vrouwen tussen de 20 en de 30 dat ongeveer 1 op 4 HPV positief zal testen. En dat de kans dat een van die personen een voorstadium ontwikkelt best groot is. En dat de kans ook heel groot is dat dat voorstadium alweer gewoon voorbij gaat. Dus waarom zou je heel hard gaan zoeken naar iets wat je eigenlijk niet kunt behandelen? Of je kunt het misschien wel behandelen, maar niet wil behandelen. Ja. Waarom zou je dat dan willen weten? Puur om het weten van ik heb HPV en daarna is het weer weg. Om daar het uitstrijkje te vervroegen met alle nadelen die dat met zich meebrengt. Wat voor nadelen zou dat met zich meebrengen? Nou, ten eerste, Demi zei dat al, hè, dat ze toch geschrokken is en dat ze ging zoeken naar informatie. Dus elke vrouw die hoort dat ze HPV positief is, die schrikt van, oh jee, er is wat aan de hand, wat moet ik? Ja. Dus dat is een nadeel. Maar het grootste nadeel is dat als er een ernstig voorstadium is en de gynaecoloog is daar onrustig over, of de vrouw zegt van, ik word hier heel onrustig van, kunt u dit niet weghalen, dat die vrouwen behandeld worden op jonge leeftijd. En dan neemt het aantal vroeggeboortes toe. En we hebben dat ooit eens berekend, dat alle vrouwen die wij behandelen op dit moment al, hè, dat begint dan meestal rond de 30, dat we toch een paar gehandicapte kinderen veroorzaken doordat vrouwen veel en veel te vroeg bevallen, couveuse kindje krijgen, wat een aantal handicaps overhoudt. Dus voor alle vrouwen die we behandelen, ja, heb je dus nadeel ten opzichte van de zwangerschappen, ja, en de vroeggeboortes. En dat zijn wel serieuze nadelen waar je goed over na moet denken. Is dat nou een risico wat Demi nu loopt? Bedoelt u nee, dat? Want Demi is niet behandeld. Nee. Ze heeft een gynaecoloog getroffen die heel verstandig was en gezegd, jonge leeftijd wil ik nog niet meteen behandelen. Laten we eens even zien wat er gebeurt. We houden het in de gaten. En Demi demonstreert eigenlijk wat we ook denken, is dat heel veel jonge vrouwen HPV oplopen. Uh-huh. Misschien wel een voorstadium ontwikkelen, maar dat ruimt zichzelf weer op. Maar ja, maar dan moet je het wel weten dat er iemand het ook in de gaten houdt dus. Ja, maar als de kans, kijk, we zijn bezig om kanker te voorkomen. En als die kans om kanker te krijgen op 30-jarige leeftijd zo ontzettend klein wordt, hoeveel schade ben je dan bereid op te lopen om die paar mensen die dan overblijven na vaccinatie, om daar al die schade voor te lijden van onrust, van vroeggeboortes, van eventueel kinderen die daar schade bij oplopen? Demi, ik zag jou heel eventjes zo naar Sherelle kijken. Wat denken jullie bij deze uitleg van Ruud Bekkers? Het is eigenlijk een uitleg die wij vaak terug hebben gelezen. Dat zegt het RIVM namelijk. En zeggen ook af en toe andere gynaecologen en andere experts. En natuurlijk moet dit op basis van onderzoek zijn. Maar bij ons gaat het eigenlijk een stukje verder en zeggen wij van, het gaat ook echt om de rechten van de vrouw om te weten wat het in het lichaam gebeurt. En stress is zeker iets wat inderdaad meespeelt. Maar als ik naar mezelf kijk, was die stress al heel gauw weg toen een gynaecoloog mij vertelde dat het lichaam ook een kans heeft om het zelf op te lossen. Vulden ze uiteindelijk wel mee met die stress? Ja, bij mij in mijn geval wel. Er zullen vast vrouwen zijn die het wel heel lastig vinden. Maar dan denk ik dat er genoeg manieren zijn om dat gauw weg te nemen. En daarbij hebben we het inderdaad over percentages en over grote kansen. Maar dan heb je nooit 100%. En wij zijn van mening dat de overheid gewoon het streven moet hebben om 100% te vinden van die vrouwen die daadwerkelijk vervelende gevallen zijn. Jij wilde nog iets toevoegen. Ja, klopt. Ik wilde ook nog toevoegen van, omdat je natuurlijk zegt van, ze schrikken misschien een beetje, dat gewoon de informatie over HPV gewoon een stuk duidelijker en misschien transparanter, misschien wat laagdrempeliger moet gecommuniceerd worden. Omdat jonge vrouwen misschien niet weten wat het precies inhoudt. En daardoor misschien ook een stukje stress kan wegnemen daardoor. Ja, wij vinden ook dat inderdaad de vervoeging van die leeftijd moet dan gepaard gaan met betere informatie en dat vrouwen het zelf ook kunnen signaleren. Dat moet wel samen gaan. Ja. Ik hoor iets wat als muziek in uw oren moet klinken, meneer Bekkers. Want zeker, kennis is macht, toch? Kennis zorgt ervoor dat we wat beter worden hier in het leven. Daar wordt al heel lang heel hard aan gewerkt om die kennis beschikbaar te hebben. En, maar als je googelt, dan kom je toch op websites die niet door de professionals zijn gemaakt. Ja, maar dan hebben we het niet over Google. Dan hebben we het over dat je echt terecht kunt bij zo'n professional. Ja, die zijn er ook. Hè. Bij het RIVM kun je hele goede informatie op de website vinden. Mm-hmm. Je kunt bij kanker.nl hele goede informatie op de website vinden. Dus er zijn echt wel websites waar goede informatie te vinden is. waar ik me van bewust ben, is ik ben natuurlijk toch van een oudere leeftijd dat TikTok en Instagram niet helemaal mijn ding zijn. Daarom zou ik het heel fijn vinden als deze jonge dames zeggen van nou, wij gaan ons inzetten om die kennis te verbreiden, met name via de media die de jonge meisjes en vrouwen gebruiken. En wat zou je ze dan voor tips geven qua inhoud om op hun TikTok-pagina's en Instagram te zetten? Nou, twee dingen die mij na aan het hart gaan zijn van zorg dat de jonge meisjes gevaccineerd worden en tegenwoordig ook de jongetjes van 9. Mm-hmm. Dus in het jaar dat ze 10 worden krijgen ze een oproep. Het helpt al heel erg als jongetjes gevaccineerd zijn om het laatste stukje van de meisjes die niet gevaccineerd zijn ook te beschermen, mede te beschermen. De kuddebescherming die je dan daardoor krijgt. Dus roep op, HPV is er. Je kunt je niet tegen beschermen, maar je kunt wel tegen de effecten beschermd worden door vaccinatie. Het tweede is, de vrouwen van 30 die een oproep krijgen voor het bevolkingsonderzoek, nog niet de helft reageert op die oproep. En ook daar zou heel goed campagne gevoerd kunnen worden. Want daar missen we ook heel veel van vrouwen die eind 30 plotseling baarmoederhalskanker hebben of begin 40. Mm. En dan zeggen ja, nee, ik was net zwanger of ik was net aan het bosvoeden. Dus ik heb die uitnodiging maar niet. Sherelle, hoor je dit soort verhalen ook op jullie Insta-pagina? Ja, er komen heel veel terug. Vooral komen verhalen terug van vrouwen die onder de 30 waren, die toch een voorstadium van kanker hadden of zelfs kanker hadden. Echt best wel aangrijpende verhalen. En die zijn wel met ons eens dat eigenlijk het uitschrijfje de leeftijd naar beneden moet. Dus dus het blijft een moeilijk punt. Precies, want die zijn zelfs jonger dan 30. Zeker, ja. Maar wat moeten ze daar dan mee? Nou ja, de vrouwen van 30 in Nederland, of de vrouwen van 31, die hebben allemaal ooit het HPV-vaccin aangeboden gekregen. Ja. Vorig jaar zijn alle personen onder de 26 tot 26 jaar hebben het HPV-vaccin aangeboden gekregen. Dat biedt veruit de beste bescherming. Ja. Uitstrijkers geven toch een veel minder goede bescherming tegen kanker. En ik hoor de dames zeggen, we willen naar 100%. Dat willen we heel graag, maar willen we dat echt ten koste van alles? Nou, is het een kostenbatenverhaal? Uiteindelijk. Het is altijd een kostenbatenverhaal. Ja, want onze buren in België doen het bijvoorbeeld wel. Hè? Die zeggen van nou, vrouwen vanaf hun 25ste, die kunnen gewoon langskomen voor een gratis uitstrijken. En er zijn kosten als er risicovolle HPV-cellen worden gevonden en er vervolgonderzoek is. Maar goed, dat loopt in de tientallen euro's. Is dat niet een kost? Dat is inderdaad een historisch iets. Hè? Nederland heeft al eind jaren 70 van de vorige eeuw besloten, we gaan een bevolkingsonderzoek starten naar baarmoederhalskanker. Ja. Baarmoederhalskankerpreventie. En we gaan daar een kosteneffectiviteit op berekenen. Toen is gezegd, vrouwen van 35 tot 53, elke 3 jaar. Dat hebben ze in 96 veranderd naar vrouwen van 30 tot 60. Begin deze eeuw had ik ook voorstander geweest om te starten op 25 en niet op 30. Maar intussen hebben we een vaccin wat veel effectiever is dan het hele screeningsprogramma en niet die nadelen heeft. Dus ik vind echt, we moeten vol inzetten op het vaccin. Vol inzetten op deelname van 30-jarigen. En wil je echt iets doen aan het totaal van baarmoederhalskanker in Nederland, dan moet je de vrouwen boven de 60 gaan beschermen. Want die blijven onbeschermd na hun laatste screening. En daar 1 op de 4 baarmoederhalskankers in Nederland vindt plaats in een vrouw boven de 60. Dus ik zou eerder mijn geld inzetten om daar wat aan te doen dan in die jonge leeftijd nog iets te veranderen. Demi en Sherelle, jullie zijn hartstikke stil. Wat nemen jullie mee? Ja, deze woorden van Ruud-Dekkers. Wat gaan jullie meenemen? Nou, ik denk, wat ik net al zei, is dat wat Ruud inderdaad vertelt, is dat wat wij al vaker hebben gehoord en hebben gelezen. Dit medische stuk van het verhaal is super belangrijk voor ons, maar toch zitten wij veel meer op het rechten van een vrouw. En hebben wij eigenlijk overal best wel een weerwoord ook weer op. Dus wij gaan vooral gewoon door met onze petitie. En vooral ook met de vrouwen meer leren over HPV. Ja. Dus wij gaan het zeker meenemen. Maar we gaan toch ook nog steeds echt op dezelfde voet door. Ja. HPV-kut blijft dus bestaan. Zeker. Inmiddels rond de 400 volgers. Ja. We gaan het zien. We gaan het in de gaten houden. Dank jullie wel. Dank Sherelle Meijer en Demi Hulshorst. En uiteraard ook Ruud Bekkers, professor preventie gynaecologische kanker. De Nieuws-BV. Heel Nederland leest in november Joe's Speedboat. Het boek van Tommy Wieringa wordt dan gratis uitgedeeld om het lezen in Nederland te bevorderen. Staat al in zo'n 500.000 Nederlandse boekenkasten. En er komt dus nog een flink aantal bij. En niet alleen Nederland kan het boek lezen. Tommy Wieringa heeft het boek ook naar Amerika verscheept. The novel is called Joe's Speedboat. Same title in Dutch actually. It is about a boy, 14-year-old, and his fascination for another boy Cole, who named himself Joe Speedboat. Ja, dat is wel een hele beknopte samenvatting van het boek. Het gaat over een jongen die in een rolstoel zit en niet meer kan praten, die met hulp van zijn vriend nog heel wat avonturen beleeft. Zeker als hij ontdekt hoeveel kracht hij nog in zijn arm heeft. Het boek dus voor heel Nederland leest. En heel Nederland zet op YouTube wat ze van het boek vindt. Het boek dat ik heb gelezen heet Joey Speedboat, geschreven door Tommy Wieringa. De hoofdpersoon is de slimme Fransje Hermans. Hij ontwaakt net uit zijn coma en is gehandicapt. Hij kan niet meer praten, dan heeft hij nog kracht in zijn arm. Hij wordt meegesleept door de vertelkunst van een topauteur. Hè? Ik lag in bed een boek te lezen. Ik stond op, ik sprong. Ik vond het fantastisch. Ik kon heel goed meeleven met de hoofdpersoon. Ik geef het boek een 7. Ik vond het een leuker boek dan verwacht. Juichend heb ik het uitgelezen. If you got a problem, don't care what it is. If you need a hand, I can assure you this. I can help. I got two strong arms. I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. It's a fact that people get lonely. Ain't nothing new. But a woman like you, babe, should never have the blues. Let me help. Met I Can Help. En ik ga naar de man die helemaal geen hulp nodig heeft. Die doet het allemaal helemaal in zijn eentje daar bij Bureau Buitenland. Chris Keijnen, waar ga je heen? Nou, met een paar gasten, dat dan weer wel. Ja, Natasja, we gaan proberen de situatie rond de oorlog in Gaza te ontwarren. Na een week van afgewezen, geaccepteerde, weer afgewezen voorstellen en nu ook uitgebreide militaire actie in Rafah. Heel goed, dat vanaf 2:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer vanaf 12:00 met een verse nieuwsbv. Tot dan, dag. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Bestel je eigen Gouden Dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Jouw Amerika-rondreis. De Jong